عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار عشق، کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، دیدار حسرت تو رہے باقی، حسرت تو رہے باقی، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب قبا کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔